oburzając się, że nauczali lud i opowiadali zmartwychwstanie w Jezusie. I pochwycili ich i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, bo był już wieczór. A gdy wielu z tych, którzy słyszeli te słowa, uwierzyło i była liczba tych mężów około 5000. I stało się nazajutrz, że zebrali się w Jerozolimie i przywódcy, i starsi, i uczeni w piśmie, a gdy Annasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i ci, którzy byli z rodu arcykapłańskiego, i postawili ich pośrodku, pytając, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wtedy Piotr, będąc pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przywódcy ludu i starsi izraelscy, jeżeli my dzisiaj jesteśmy sądzeni dla dobrodziejstwa uczynionego człowiekowi choremu, dzięki czemu on został uzdrowiony, niech wam wszystkim będzie wiadome i całemu ludowi izraelskiemu, że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych, przez niego ten stoi przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem zgardzonym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy zostać zbawieni. Widząc więc śmiałość Piotra i Jana i wiedząc, że są to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się i poznali, że oni byli z Jezusem. A widząc stojącego z nimi człowieka, który został uzdrowiony, nie mieli nic przeciwko temu do powiedzenia. A gdy rozkazali im opuścić Sanhedryn, naradzali się między sobą, mówiąc, co uczynimy tym ludziom? Wiadomo bowiem, że stał się widoczny cud dla wszystkich mieszkających w Jerozolimie i nie możemy temu zaprzeczyć. Ale aby to więcej nie rozniosło się między ludźmi, zabrońmy im pod groźbą, aby więcej w tym imieniu nie mówili do żadnego człowieka. I gdy ich zawołali, nakazali im, aby w ogóle nie mówili i nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan, odpowiadając, rzekli do nich, czy to jest sprawiedliwe, aby przed obliczem Boga raczej was słuchać niż Boga? Osądźcie, albowiem my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im i ich wypuścili, nie znajdując nic, za co mogliby ich ukarać z powodu ludu, albowiem wszyscy chwalili Boga za to, co się stało. Bo człowiek, nad którym stał się ten cud uzdrowienia, miał więcej niż 40 lat. A gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i oznajmili im, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Oni, słysząc to, podnieśli jednomyślnie swój głos do Boga i rzekli, Panie Boże, Ty, który uczyniłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, który powiedziałeś Duchem Świętym przez usta Dawida do swojego sługi, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o marności? Powstali królowie ziemi, a przywódcy zebrali się razem przeciwko Panu i przeciwko Jego pomazańcowi. Albowiem istotnie zgromadzili się przeciwko świętemu synowi Twojemu Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami, z ludem Izraela, aby uczynili to, co ręka Twoja i wola Twoja przedtem postanowiły, aby się stało. A teraz, Panie, spójrz na ich pogróżki i daj swoim sługom, aby z całą śmiałością głosili Twoje słowo. Wyciągnij swoją rękę ku uzdrawianiu, aby działy się znaki i cuda przez imię Twojego świętego Syna. A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zgromadzeni i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i ze śmiałością głosili Słowo Boże. A u mnóstwa tych, którzy uwierzyli, było jedno serce i jedna dusza i nikt niczego ze swojego majątku nie nazywał swoją własnością, ale wszystko mieli wspólne. I apostołowie z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a była nad nimi wszystkimi wielka łaska. Albowiem nie tylko między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy posiadali role albo domy, sprzedawali je i przynosili równowartość tego, co sprzedali, i kładli u nóg apostołów. I rozdawano każdemu, ile komu było potrzeba. A Józef, który przez apostołów został nazwany Barnabą, lewita rodem z Cypru, posiadający swoją rolę, sprzedał ją i przyniósł pieniądze, kładąc u nóg apostołów. Dziękuję. Przyda się. A więc mamy tutaj pierwszy przypadek sprzeciwu, jakiego doświadczają apostołowie napełnieni Duchem Świętym po tym, jak uczynili niezwykły cud uzdrowienia tego człowieka, który tam leżał przed świątynią, i we wcześniejszym rozdziale właśnie zwiastowali opamiętanie, zwiastowali wiarę w Chrystusa, Jego zmartwychwstanie. Więc gdy to mówili, tak, gdy mówili te słowa o Jezusie, które kończą trzeci rozdział, gdzie właśnie zwiastowali potrzebę opamiętania i wiarę w Jezusa, przyszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze. A więc tutaj widzimy tych przywódców religijnych Izraela i dowódcę straży świątynnej. I są, jak czytamy, oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą w Jezusie powstanie z martwych. Czyli nie byli zadowoleni z tego ich poselstwa i schwytali ich, wtrącili do więzienia. Był wieczór, więc następnego dnia się zebrali, tam widzimy, przełożeni, starsi, uczeni w piśmie. Natomiast tutaj mamy taką wzmiankę, że wielu z tych, którzy słyszeli słowo, czyli to, co wcześniej zwiastowali przy okazji uzdrowienia tego człowieka, wielu z nich uwierzyło, i samych mężczyzn już było w liczbie około 5000. Więc mamy naprawdę niesamowite poruszenie wśród Żydów cały czas. I mamy już 5000 mężczyzn, prawdopodobnie drugie tyle kobiet, a może jeszcze więcej, bo zazwyczaj więcej kobiet niż mężczyzn w kościele. Więc niewykluczone, że to już było kilkanaście tysięcy osób w Jerozolimie, które uwierzyło, że Jezus zmartwychwstał, że ten, którego ukrzyżowali parę miesięcy wcześniej, żyje. No więc tutaj mamy wymienionych tych starszych, przełożonych: Annasz, najwyższy kapłan, Kajfasz, Jan, Aleksander. Ilu ich było z najwyższych kapłanów czy arcykapłanów? Oczywiście arcykapłan był tylko jeden w danym czasie, ale ci wszyscy, którzy sprawowali wcześniej tą arcykapłańską służbę, byli nadal nazywani arcykapłanami. Stąd często spotykamy właśnie, czy to w Ewangeliach, czy w dziejach, takie określenia arcykapłani. To musimy wiedzieć, że był tylko jeden, który sprawował służbę, a tamci pozostali albo, tak jak tutaj, byli z rodu, albo wcześniej sprawowali tą służbę. No i oni tutaj postawili na środku, czy Piotra i Jana, i pytają ich, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. No i Piotr tutaj pełen Ducha Świętego odpowiada im i otwarcie mówi: niech wam wszystkim i całemu ludowi będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że on tak dosyć bezczelnie tam do nich pojechał. I jeszcze, a tu jest podkreślone, że ze sprawą Ducha Świętego, z Ducha Świętego. Nie, nie. No, ostro i wcześniej też. Widzimy, i też tak. W trzecim rozdziale Piotr też mówi, to wy go wydaliście, kiedy Piłat chciał zabiliście go... Sprawcę życia. Zabiliście sprawcę życia. Ale więc... tutaj jeszcze jest, jeżeli jesteśmy sądzeni dla dobrodziejstwa uczynionego człowiekowi choremu, czyli tak. Tak. No, zrobili coś dobrego i tutaj zostali bez ogródek, tak bym powiedział. Tak, tak. No więc tutaj... widzimy tą taką racjonalną, logiczną obronę i jednocześnie taką odwagę niesamowitą, w której tutaj no, wprost im mówią, to wy go ukrzyżowaliście, a Bóg wskrzesił go z martwych i to właśnie przez niego, przez tego zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Ten człowiek stoi przed wami zdrowy. I teraz wyjaśnia, że On, czyli Jezus, jest tym kamieniem odrzuconym przez was. Czyli tutaj powołuje się na pismo, które oni znają. W piśmie jest mowa o tym właśnie, o budowniczych, którzy odrzucają kamień węgielny i ten kamień węgielny staje się kamieniem węgielnym nowej budowli Bożej. Czyli z jednej strony tutaj mówi o Chrystusie, że On jest spełnieniem tego proroctwa, a jednocześnie mówi o nich, że oni są tymi złymi budowniczymi, którzy odrzucili ten Boży kamień węgielny. Więc znowu cały czas tutaj im wytyka. No, wytyka to, co zrobili, czego się dopuścili. I zobaczcie, w wierszu 12 mówi to znamienne słowa, i nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma w nikim innym ratunku. A więc On jest tym wyznaczonym przez Boga Zbawicielem. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Więc... Jeszcze Ewangelię im głosi. Tak, tak, no, więc tutaj wykorzystuje tą okazję tego, co Bóg uczynił przez Jezusa i wskazuje, że tylko w Nim i w żaden inny sposób ludzie nie mogą być zbawieni, jak tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc tutaj mamy dla nas taki przykład tego, jak apostołowie głosili. To już widzieliśmy wcześniej, to już widzieliśmy w drugim rozdziale, mamy jedno kazanie Piotra po wylaniu Ducha Świętego, w trzecim rozdziale mamy drugie kazanie, gdzie głosi je po uzdrowieniu tego człowieka. No i teraz tutaj przemawia do tych przeciwników, do wrogów i też w zasadzie te same rzeczy mówi za każdym razem. Mówi, że zbawienie jest w Jezusie, On jest tym zapowiedzianym Mesjaszem, On jest tym, który wypełnia Pismo. I to jest o tyle ważne, że no my dzisiaj, patrząc na ten szeroko pojęty chrześcijański świat, widzimy tak zwane ewangelizacje, na których czasami inne rzeczy są głoszone, inne akcenty są kładzione na inne sprawy. Dzisiaj często się słyszy właśnie akcent położony na to, że ludziom będzie lepiej, żeby przyszli, bo będziemy się modlić o uzdrowienie. Obiecuje się ludziom, że jak uwierzą w Jezusa, to rozwiąże ich problemy. Takie, siakie. Tutaj zobaczcie, oni za żadnym razem niczego takiego nie mówią, niczego takiego nie obiecują. Po prostu głoszą, że ten Chrystus, którego oni zabili, Bóg go wzbudził z martwych i mają w Niego wierzyć. I On ich uratuje przed czym? O jakim zbawieniu tutaj mówi? Kiedy mówi, że On jest zbawieniem i że w nikim innym nie ma zbawienia. Czy mówi o tym zbawieniu z doczesnych problemów? Z tych rzeczy, z którymi sobie tutaj nie radzimy na ziemi? Czy raczej mówi o większym zbawieniu? Czy tak mówi o tym i o tym? Łatwiej z angielskiego przetłumaczyć, bo jest Jesus saves, nie? I w grach zawsze było... Grę się sejmowało, sejm robiło. Zapisywało. Czyli zapisuje albo zachowuje. No, czyli to łatwiej można by było, że Jezus zachowuje nas, a nie zbawia, to takie jest bardziej... Znaczy to słowo oryginalnie znaczyło ratuje. Ratuje, no. Właśnie chodzi o ratunek z czego, że jesteśmy w jakimś niebezpieczeństwie, jesteśmy w jakimś zagrożeniu. Tak, ale to można też odnosić właśnie do naszych codziennych też spraw, nie? Mm-hmm. Czy masz uratowaną grę na przykład, jak zrobisz sejf? Masz, to już wszystko idzie do nosza i musisz od nowa zaczekać. Nie, że jesteś zachowany, że nie zginiesz, ale jesteś zachowany do życia z Jezusem. No. Tak. No i tutaj to słowo było czytelne dla nich. Oni jakby od razu, to było słowo klucz, jak na nas jest. Jak my mówimy zbawić, zbawienie, no to my już od razu mamy całą koncepcję, z czym się to wiąże. I teraz ważne jest, żebyśmy idąc do ludzi i rozmawiając z nimi o Jezusie, no głosili tą samą Ewangelię, głosili im tą potrzebę zbawienia, tak? Potrzebę ratunku, potrzebę zachowania ich przed czym? Przed nadchodzącym gniewem Boga, przed sądem, tak? W którym będą potępieni, jeśli nie znajdą ratunku przed Bożym gniewem, który ich skaże na wieczne potępienie. Więc tutaj problem ludzkiego grzechu, bo to słowo opamiętajcie się, ściśle się wiąże właśnie z odwróceniem się od grzechu i zwróceniem się do Boga w wierze, oczekując Jego ratunku, Jego pomocy. Więc tutaj te aspekty ciągle się pojawiają w tych kazaniach. Tutaj oni też w zasadzie im mówią o ich grzechu, tak? Mówią, wyrzekliście się go, zabiliście, ukrzyżowaliście, odrzuciliście go, tak? Jako ci źli budowniczy. Więc tutaj jest ich grzech, tu jest ich problem. Jeżeli faktycznie są tymi, którzy go odrzucili, no to jak czytają dalej tamten fragment, do którego Piotr się odnosi, to tam jest mowa o tym, że Bóg, to są ludzie, którzy podlegają Bożemu sądowi, ci, którzy odrzucają ten kamień, bo ten kamień spadnie na każdego, kto w niego nie wierzy i go rozbije w proch. Więc odrzucenie tego kamienia wiąże się z sądem, który ten kamień na nich sprowadzi. Więc teraz tu jest ten, tu jest ta potrzeba ratunku. I zobaczcie, co oni robią. Zamiast to rozważyć, zamiast się zastanowić nad tym poselstwem, które Piotr do nich kieruje, to oni naradzają się między sobą. Tak? W wierszu 13 widzą odwagę Piotra i Jana. Zrozumieli, że to są jacyś ludzie nieuczeni, nie byli w żadnych jakichś tam teologicznych szkołach, nie są to jacyś ludzie wykształceni specjalnie w pismach, a potrafią tutaj tłumaczyć pisma i je wykładać, przytaczać je. I dziwili się z tego powodu, że tacy nieuczeni, prości ludzie no, mają takie zrozumienie. I też czytamy, rozpoznali, że byli z Jezusem. To jest ciekawe wrażenie, w jakim sensie rozpoznali. Czy przypomnieli sobie, a to oni chodzili z Jezusem, czy w takim sensie ich rozpoznali, czy po tym, co mówili, rozpoznają coś podobnego, co Jezus głosił? Jak myślicie, w jakim sensie? Czy cud, że właśnie uczyni tak jak Jezus? Czy on się stwarzy, rozpoznać? Jan miał koneksję z arcykapłanami i puścił Piotra przecież tam to przyciągać. Mm-hmm. I oni we dwóch właśnie, to oni byli, gdy Jezusa tam zabrano. No, więc niewykluczone, że po prostu ich, bo tutaj czasami, wiecie, takie są wielkie kaznodziejskie wywody na temat. Okay. Rozpoznali, że byli z Jezusem w znaczeniu, że oni tak jak Jezus się zachowywali, działali tak jak Jezus, to raczej to wyrażenie chyba nie w tym kierunku. Nie w tym kontekście po prostu. Tak, tak. Tutaj chyba jednak faktycznie rozpoznali ich, że to są ludzie, tak jak wcześniej Piotra ktoś rozpoznał, prawda? Tak. Tam przy tak, jego mowa go znalazła. Mówi, ty przecież też byłeś, ja cię widziałem z Jezusem, nie? Czyli Jezus był postacią, która budziła no, wielkie zainteresowanie, tak? I tam ludzie przecież gromadzili się w kółko wokół Jezusa i też widzieli jego uczniów, którzy tam cały czas z nim byli. Więc tutaj najprawdopodobniej po prostu ich rozpoznali. To wszystko, pamiętajmy, jest świeże. To dopiero parę miesięcy minęło od zmartwychwstania i ukrzyżowania. Więc oni ich rozpoznają i widząc, że stoi z nimi ten uzdrowiony człowiek, no nie bardzo mogli się temu przeciwstawić, nie mogli przeciwko temu nic powiedzieć. No ten się zresztą Piotr się tutaj powołuje, tak? Mówi, jeśli chodzi o to, co zrobiliśmy dla tego człowieka, tak? Który tu stoi uzdrowiony. Więc rozkazali im opuścić radę i naradzali się między sobą. I co oni, jak ta narada wyglądała? Zobaczcie. Co zrobimy z tymi ludźmi? Bo to, że dokonali oczywistego cudu, wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i nie możemy temu zaprzeczyć. A więc po pierwsze, to nie jest tak, że oni tutaj kwestionują, że to jakaś sztuczka, że to jakiś... Nie. Oni widzą, że jest autentyczny cud i to uznają. Uznają, że stało się coś nadprzyrodzonego, coś cudownego. Ten człowiek, który nie chodzi, uchodzi. Więc widzą ewidentny cud. Natomiast co dalej z tym robią? Żeby się to bardziej nie rozchodziło wśród ludzi, zabrońmy im pod groźbą mówić do kogokolwiek w to imię. Czyli jakby w ogóle nie wzięli sobie do serca tego, co Piotr im powiedział. W ogóle nie zastanawiają się, chociaż zadali pytanie, tak? W jakim imieniu, jaką mocą? Oni mi powiedzieli na to pytanie. W imieniu Jezusa, w mocy Boga, w mocy Ducha Świętego. No, a pewno brakiem bojaźni Bożej. Nie, musimy to jakoś zatrzymać. Musimy to jakoś powstrzymać. Więc tutaj widzimy ten problem zatwardziałego serca. Teraz taka stanęła chyba przed nimi taka perspektywa, że z jednej strony mamy tutaj dwóch rybaków, jakichś tam w ogóle nieuczonych, prości. Z drugiej strony my tutaj jesteśmy kasta, my tu już mamy arcykapłana wybrane na rok, na kolejny jest, nie? Mamy tą całą świątynię i teraz nagle, jeżeli przyznają im tą rację, to wtedy co z nimi się stanie? No to oni wszyscy pewnie wylecą, no to samo pomyślenie wtedy, żeby wtedy oni chyba by zajęli wtedy nasze miejsca, a my będziemy rządzeni przez prostaków z drugiej strony. Poza tym dopiero co wydali wyrok skazujący na tego, którym oni świadczą. No dokładnie. I teraz zaraz oni pójdą. Na ukamieniowanie to mamy. Ale też samą sołtarzem, nie? No właśnie odpowiadam to w historii, dokładnie też. No i to też ten sam problem, nie? Że oni nie patrzyli na to, co się dokonało, tylko co z tym teraz zrobić, żeby to w zarodku zdusić. Czyli gdzieś widać tą zatwardziałość serca. Kiedy Pan Jezus ich zapytał, skąd był chrzest Jana? Tak. To widać tą ich dyskusję gdzieś tam na uboczu, że oni się nie zastanawiają, skąd był chrzest Jana, czy faktycznie od Boga, czy od ludzi, tylko co ludzie powiedzą, jak ludzie zareagują. Jak powiemy tak, to ludzie powiedzą, a przecież uważają go za proroka, więc nie możemy powiedzieć, że nie był od Boga. Jak powiemy, że od ludzi, no to nas ukamienują, bo wszyscy go... Więc kombinowali i zastanawiali się, natomiast nie było tam w ogóle zastanawiania się, co jest prawdą, co jest rzeczywiście prawdą. I myślę, że dzisiaj zobaczcie, taki cud jest uczyniony, zresztą tam jeszcze większy, tak? Jezus zmartwychwstał człowieka, wzbudził Łazarza, też nie uwierzyli. I tutaj też jest cudowne uzdrowienie i to wcale nie oznacza, że ludzie będą wierzyć, widząc cuda. Zobaczyli cuda, wielu uwierzyło, tam nawet 5000 już jest wierzących. Natomiast są tacy zatwardziali, religijni ludzie, którzy... Nie, no w ogóle pójście za Bogiem nie ma nic wspólnego z ludzkim rozważaniem. Czy ja pójdę, a może nie pójdę? I oni się tam zastanawiali. Nie, czegoś takiego nie ma w ogóle. Jakby Bóg jednych pociąga i tutaj to doskonale widać, a drugich nie. Oni dla mnie mieli potężny problem, bo przyszło dwóch prostaków, czy tam iluś, i po prostu cuda czynili. Czyli działo się to, co było zapowiedziane. że gdy będzie głoszona Ewangelia, będą się te rzeczy działy, one się działy i oni po prostu mieli potężny problem, bo oni wiedzieli, że to się rozniesie, bo mówili, co tu robić, nie? Zaczęli się narazać, przecież to pójdzie dalej. I potem mówią mi, to mamy pomysł, to może przestaniecie mówić o tym. No i po prostu znowu, nie? Śmiech, no, w cudzysłowie. No jak to przestaniemy? No to lepiej się tu człowieka słuchać, czy Boga, nie? I tu mamy tą drugą stronę teraz, nie? Bo się właśnie patrząc na to, co oni mówili, też byśmy tak chcieli, nie? I przykład brać. Ale jednak przykład głównie patrząc, skąd oni to mieli, nie? Czyli jeszcze niedawno, przed chwilą, napełnił ich Duch Święty. Oni mówili w autorytecie Bożym, czyli to Bóg ich wzbudził i nikt ich nie nauczył tego mówić przecież. Ja nie sądzę, żeby Pan Jezus im tłumaczył, słuchajcie, jak będzie taka sytuacja, to musicie mówić, że tylko Jezus jest drogą. I nie, to w ogóle nie było takiej sytuacji. Tutaj jakby górę wzięła ich nowa natura, czyli zrodzenie z góry. To byli nowi ludzie w nowym duchu, stanęli i po prostu no, nie brali jeńców, jak to się mówi, nie? Mówię, może przestaniecie się, nie? Modliliśmy się, żeby tej bojaźni przed człowiekiem nie było. No to ona w starym człowieku jest, ale w nowym jej nie ma, no bo oni mówili, nie będziemy się człowieka, Boga chcemy się bać, nie? Czyli ja tu widzę taki, wiecie, kontrast, nie? Z jednej strony ludzi bez Boga, którzy tylko kombinują właśnie, co tu zrobić, żeby to ukrócić i nie mają na to żadnego wpływu. I drugą grupę ludzi, którzy są powołani przez Boga do pewnego dzieła i są nie do zatrzymania, nie? I my wiemy, że oni będą nie do zatrzymania, no bo my dzisiaj chociażby jesteśmy spadkobiercami jakby tego samego poselstwa, tego samego ducha i wow, to tak się tylko... Nie, to są takie piękne sprawy. Przeczytać Ewangelia Jana 3:19. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I dla mnie ewidentnie to, co oni były, to właśnie to, że była ta nienawiść światłości i wszelka i próba, żeby właśnie gdzieś zatrzymać to, co mówisz, żeby to gdzieś nie poszło dalej. Jaki w ogóle pomysł szalony, co? To bo to kiedyś też padło chyba w dziejach, żeby nie było, kto tam os przestrzegł. Nie? Jakiś faryzeusz. Tak. Byście uważali, żeby się przypadkiem nie okazało, że wy z Bogiem wojujecie, nie? Tak. To Gamaliel, ostrzegał to dalej. To są po prostu takie pomysły ludzkie, nie? Żeby coś zatrzymać. To, no. Ale też Pan Jezus na przykład mówi tą przypowieść o Łazarzu i o bogaczu. I na Wikipedii teraz sobie przypomniałem, kiedyś czytałem to, że to może też się odnosić do Saduceuszy. Do Kajfasza i jego, według Flawiusza, miał tam 5 synów, nie? I że to tak się też odnosi do tego, że nawet jeżeli kto by z martwych powstał, to i tak nie uwierzą. I no jednak tutaj Pan Jezus powstał z martwych i wszyscy o tym mówią i tak nie wierzą w to, nie? Tak. I tutaj mają namacalny dowód, bo oni tutaj właśnie są świadkami jego zmartwychwstania. Tak. I byli też... Tu nie ma w ogóle dyskusji, czy się cud zdarzył, czy nie. Nie? Tak, oni mówią, że ten cud dlatego, że ten Chrystus, tak, którego oni zabili, tak, on żyje, on zmartwychwstał. Oni też byli świadkami przecież. Od żołnierzy w ogóle, dokładnie, którzy pilnowali grobu, to ci żołnierze najpierw do nich poszli i oni powiedzieli, dobra, zróbcie tak i... Także to... No. I czytając dalej, ja też widzimy, że jak oni wystraszyli, znaczy oni się nie... Oni poszli do swoich w ogóle, to jest też... Może zawsze mnie wzruszał ten tekst. Poszli do swoich. Czyli była jakaś grupa swoich i oni wiedzieli, że to są nasi jakby, w sensie w tym duchu. Tak. Oni poszli, jednomyślnie wznieśli głos. Nie? To jest w ogóle też szok. I co się wydarzyło? No i Bóg ich namaścił tą mocą z nieba, żeby się nie bać. I znowu dla nas wskazówka, jak się nie bać głosić Ewangelii, albo w ogóle jak się nie bać. No tylko jakby do góry wołać, no bo to przecież się tutaj teraz nie zepnę, żeby się nie bać, nie? I przykładu z nich też nie we, znaczy we, mogę wziąć, nie? Ale bardziej czyniąc na to, patrząc na ich postawę jakby serca, że rozumieli, że no, że są kiepscy, nie? No przecież Piotr jeszcze niedługo wcześniej jakby 3 razy się Pana Jezusa zaparł i musiał zapłakać, wtedy pokutował, nie? I, no, więc to nie jest tak, że latami, nie? Nabrał tą swoją, wiecie, postawę teraz i w końcu, nie? Tylko, no, Bóg ich tak wzmocnił. No. Musimy to samo robić w tym sensie, nie? Ale też słyszałem, jak już przeszliśmy dalej. Nie, ja bym tak samo przeskoczyłem z tą mocą. No. Ja tu mam inne tłumaczenie. Gdzieś w innym tłumaczeniu czytałem, że daj Panie sługom głosić Twoje słowo, kiedy Ty będziesz wyciągał rękę i uzdrawiał. Gdy wyciągasz rękę, no to też z jednej strony u nas budzi takie zastanowienie się. No to wtedy, kiedy Pan wyciągnie rękę i kogoś uzdrowi, to wtedy mamy głosić, czy... Nie, myślę, że oni mówisz... po prostu oczekują, że to będzie temu towarzyszyć, tak jak Jezus to będzie, zapowiedział. Tak. Że no ty, jest... my głosimy, daj nam odwagę, byśmy głosili, wtedy, a ty wyciągaj rękę. Kiedy ty... Który to jest właśnie? 30? Bo ja mam... głosili Twoje słowo i tu jest średnik, wyciągnij rękę ku uzdrowieniu. W innym przykładzie, kiedy ty będziesz uzdrawiał. Tak. Gdy ty wyciągniesz rękę, albo tak. Gdy wyciągasz rękę. Czyli modlili się o to w sumie, co im zapowiedział, nie? Tak. Bo on im to zapowiedział, czyli oni wiedzieli, że teraz... to jest jego wolą i oni o to prosili. Teraz Paweł mówił o tym, że ludzie głoszą Jezusa takiego, że tutaj mamy czysty przekaz, taką Ewangelię, że tylko przez imię Jezusa, ale tamte czasy były zupełnie inne. Nikt jeszcze... Tyle, co go znali tam z okolicy, to wiedzieli. A teraz, no myślę, dużo osób na świecie zna imię Jezusa, ale też nie wie, co ono oznacza, jak do tego podejść. I mamy tutaj Jezusa katolicy eucharystycznego jakiegoś. Mhm. Mamy jakiegoś Jezusa z New Age'u takiego, który jest kolejnym guru. Mhm. Z islamu Jezus to jest kolejny prorok. No mamy też świadków na przykład Jehowy. Mhm. Gdzie Jezus i nie wierzą w tego Jezusa i tutaj no, trzeba dużo popracować, żeby po prostu wyjaśnić. Ducha trzeba, słuchaj, ten duch się nie pomyli jakby. No. W odpowiednim duchu mówisz to. No duch tak, zawsze tak. Na Jezusa właściwego wskaże, Duch Święty. On nie wskaże na Jezusa, wiesz, proroka albo świadków Jehowy. Nie? Tak, tylko, że ten człowiek wskaże właśnie na takiego Jezusa, którego on sobie wyobraża. A, no tak, ale to... No tak, nie, no tutaj toczy się ten duchowy bój, nie? Bo jednak wiadomo, że tutaj stoimy po stronie prawdy i apostołowie stali po stronie prawdy, ufając w moc Ducha Świętego. Natomiast tutaj mamy ludzi, którzy mają zasłonięte oczy, nie widzą Pana chwały, są cały czas wrogami tego Chrystusa, którego świadomie wydali na śmierć, tak. Którego znienawidzili. Nie, no nie świadomie, Paweł. No tak. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To... Znaczy świadomie, tak, masz rację. Ale się żołnierze. Nie, no tutaj słusznie. Nieświadomie w takim sensie, że nie rozpoznając w nim Syna Bożego, nie rozpoznając w nim tego Zbawiciela, którego Bóg do nich posłał. No, natomiast świadomie w tym sensie, że to nie było coś, że oni nie wiedzieli, co robią, tylko oni się tak, sprzeciwiali. Że był to człowiek sprawiedliwy, nie? Tak. Którego niesłusznie zabili. Tak. To w tym sensie podstawili fałszywych świadków. Ten cały ich sąd przed wydaniem go Piłatowi był bezprawny, więc oni złamali własne zasady, żeby Jezusa ukrzyżować. Więc oni w tym sensie byli... Nie działali według jakichś norm, mając dobre intencje. No oni po prostu mieli złe intencje. Nienawidzili go, zazdrościli. Już Piłat nawet widział, że zazdrości go wydali. Tak. To zazdrość ich motywowała w tych działaniach. I tutaj też widzą 5000 mężczyzn, którzy już stoją po tamtej stronie, wierzą w Jezusa, to zaczyna się robić głośno, no wszyscy o tym mówią, tam jest masa ludzi, którzy wyznają wiarę w tego Jezusa, tak. Więc oni się boją, że teraz to rozejdzie się dalej, tak jak mówimy, oni stracą swoje pozycje, a poza tym zostaną uznani za przestępców, którzy tego ich Jezusa skazali na śmierć, więc tutaj no, ważą się ich losy, nie? Więc na pewno jest to jeden z takich przykładów objawienia się mocy Bożej. Dokonuje się cud na oczach tych ludzi, a oni nadal sprzeciwiają się prawdzie, oni nadal kłamią. I myślę sobie, do dzisiaj dnia w człowieku nieodrodzonym, ile jest różnego rodzaju wrogości przeciw prawdzie. Mamy dzisiaj tych różnych naukowców, którzy z taką pewnością i takim naukowym językiem i z taką siłą przekonania wmawiają nam różne rzeczy, które no, przeczą temu, co wiemy ze Słowa Bożego. I teraz ilu z nich rzeczywiście wierzy w to, co naucza i jest przekonanych, a ilu z nich, wiedząc, że są to tylko możliwe teorie, które mają mnóstwo znaków zapytania i masę jeszcze niepotwierdzonych rzeczy, mówią je w inny sposób. Po prostu kłamią. Przedstawiają jako niezbitą prawdę, kiedy to nie jest niezbita prawda. To są tylko jakieś ich domysły, które w ogóle odrzucają koncepcję, że może być stworzyciel wszystkich rzeczy, że może być jakaś... Znaczy to jest tutaj... No to by było dla naukowca takie... Świat by w ogóle to źle postrzegł, jeżeli naukowiec by twierdził, że jednak tutaj Bóg stworzył to i są tacy, ale... No. Tego, co mówisz, Krzysztof, jakiś czas temu słuchaliśmy, że jeszcze do lat 80. czy nawet dłużej w Stanach Zjednoczonych na przykład podręczniki dla studentów medycyny zawierały informacje o tym, że płód w łonie matki ma skrzela, a nie płuca. I to było, jak gdyby wiadomo było, że jest to nieprawdą, a i tak to w podręcznikach tak, jeszcze... Przez lata, kiedy to już dawno, dużo, dużo wcześniej, no, bo wcześniej była taka teoria, że to niby ewolucja, że dochodzi ewolucja w łonie matki i że człowiek ma skrzela na jakimś etapie, dlatego że w wodzie jest płodowy i musi mieć skrzela, żeby tam funkcjonować, a potem te skrzela... By mi ktoś tak powiedział, to powiedział ty, no ma to sens. No, i tak, a wiedzieli o tym, już odkryli to wcześniej, że to nie jest prawdą, ale nadal w podręcznikach przez kilkadziesiąt lat jeszcze. Żeby tą ewolucję, tak? Żeby tą teorię ewolucji przez to... No ale były też na przestrzeni czasu jeszcze na przykład takie, że zanikające jakieś rzeczy, że jest ten wyrostek robaczkowy, że jest kość ogonowa, że jakieś migdałki, tak? I ja mam wycięte migdałki i żyję i jest dobrze, a później okazało się, że różne badania prowadzili, że jednak tam gromadzą się jakieś bakterie, które pomagają w trawieniu i można bez tego żyć, ale to nie jest jakiś element recesywny, tylko to po prostu... Ma wszystko z potrzeby. Ma wszystko potrzeby, że kość ogonowa podczas jak płód dziecka się rozrasta, że tam do niego mięśnie się przyczepiają. Na pewno Bóg wydaje ludzi na ich własne pożądliwości. Bo my mówimy o cudach i okej, ale w liście do Rzymian jest napisane, że widzą stworzenie. Nie? Czyli wychodzimy na zewnątrz i ktoś powie, że to jest cud. I mówi, że Paweł tam mówi, że nie będzie dla nikogo usprawiedliwienia, że Boga nie ma, nie? Skoro może go w tym. I potem mówi, że na człowieka, jeżeli będzie odrzucał prawdę, czyli nie odda chwały należnej tylko Bogu, o to tutaj tylko chodzi, jak przecież wierzymy, to będzie zsyłał na tego człowieka jego własne te, nie wiem jakie to jest słowo, pożądliwości czy namiętności, czyli to wszystko, czym nie, bo też zadałeś takie pytanie otwarte, ile my mamy tej nieprawdy w sobie przed tym, zanim nas Bóg zrodzi, nie? No to myślę, że 100%, nie? Że jesteśmy pełni tego brudu i potem Bóg tylko wyciąga te rzeczy z nas, znaczy z tych, którzy odrzucają prawdę. Czy jakby umożliwia, bo ja nie sądzę, żeby on to wyciągał, na pewno tego nie tworzy, ale umożliwia, że to no nie chroni człowieka tak jakby, nie? I ten człowiek idzie w to swoje, czyli staje się coraz gorszy, nie? Coraz bardziej od Boga, aż w obłęd wpada, nie? Bo to też jest napisane, że im dłużej tą prawdę się odrzuca, tym człowiek popada w obłęd. I tyle, i to jest sprawiedliwe, no bo Bóg jest sprawiedliwy i tak to jest. Ale myślę, że dużo tych naukowców przyjmuje założenie, o którym pisze Piotr tam w którymś liście, że będą was zwodzić, mówiąc, że od początku wszystko jest tak, jak było i właśnie też ci naukowcy, którzy na przykład tam określają różne rzeczy, to przyjmują, że to tak zawsze było, że nic przedtem nie było. Ja ci chyba pożyczyłem kiedyś taką książkę takiego biologa, który pokazywał, jak mógł wyglądać świat przed potopem Noego. Że zupełnie inna atmosfera, że jak były te dinozaury takie latające, to naukowcy mówią teraz, że one nie mogły latać, że one były jak kurczaki tak chodziły te, że za ciężkie były. No a on na przykład w tej książce pisze, że atmosfera była dwa razy gęstsza na Ziemi, że to kopuła taka wodna otaczała Ziemię i było mniejsze promieniowanie i że przez to nawet ludzie mogli żyć dłużej i dinozaury mogły być tak duże. I gdy ta kopuła się po prostu zmyła, to wszystko uległo zmianie, nie? No, więc tutaj mamy ten aspekt ludzi, którzy, jak Paweł pisze w liście do Rzymian, przez nieprawość tłumią prawdę. Sprzeciwiają się prawdzie przez nieprawość. Ja. I to widać w różnych dziedzinach życia. Dzisiaj mamy ten bardzo silny ruch aborcyjny i wszelkie wysiłki tych lekarzy, w cudzysłowie, którzy promują aborcję, no oni wiedzą, że to jest zabijanie dziecka, tak? No to nie ma wątpliwości, jeśli zabijają w łonie matki już tuż przed urodzeniem to dziecko, no to jest dziecko, to nie można tego nazwać w jakiś inny sposób, ale jak oni się silą, żeby nie używać tego terminu, tak? Nie mówią o zabijaniu, nie mówią o dziecku, tylko używają różnych innych terminów, żeby za wszelką cenę uniknąć tej oczywistości, co ma miejsce. I tego jest mnóstwo. W różnych dziedzinach życia możemy dostrzegać tą właśnie ludzką nieprawość, która w taki czy w inny sposób próbuje przeciwstawiać się prawdzie. I tutaj zobaczcie, oni jedyne co mogą zrobić, jedyne co chcą zrobić i co próbują wymusić, to zakazać apostołom, żeby nie głosili więcej w tym imieniu. Więc przywołali i zobaczcie, nakazali pod groźbą, aby nie mówili i nie nauczali w imię Jezusa, więc po prostu no, nie wolno wam tego robić. Nie przedstawiają żadnych argumentów, w ogóle nie podejmują z nimi żadnej dyskusji w obliczu tego, co oni im powiedzieli. Apostołowie im odpowiedzieli na proste pytania, a oni mówią, zakazujemy wam. Nie wolno wam z pozycji mówić. Władzy, nie? Tak, czyli występują dokładnie z pozycji władzy. Więc Piotr i Jan, zobaczcie, odważnie, nie mówią, no dobra, potem poszli i głosili, tylko od razu im powiedzieli, rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Czyli musimy składać świadectwo tego, co widzieliśmy. Nie będziemy kłamać teraz, tym bardziej, że wierzymy, że to Bóg nam nakazuje to robić. Więc przed Bogiem jesteśmy zobligowani do tego, żeby składać świadectwo o tym, co widzieliśmy. A oni zagrozili im, ale nie mieli żadnej innej podstawy do ich ukarania, więc wypuścili ich ze względu na ludzi, no bo wszyscy chwalili Boga za to, co się stało. Człowiek bowiem, na którym dokonał się cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat, więc... No, tutaj ewidentny cud i ludzie są podekscytowani tym, co się... I oni się boją ludzi. Boją się, jak ci ludzie zareagują, jak ich tam zamkną, czy wychłostają, czy cokolwiek. Więc wypuszczają ich ze strachu, jednocześnie próbując ich nastraszyć i próbując im zagrozić. Natomiast właśnie, tak jak Łukasz to już mówił, oni, gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich, czyli rozumiem, do braci, sióstr, do tych, którzy tam... W jednym duchu. Tak, byli w Chrystusie, opowiedzieli im wszystko, co od nich mówili, co do nich mówili ci właśnie arcykapłani i starsi. I wtedy właśnie co oni zrobili? Modlili się. Modlili się. Czyli wiedzą, że są teraz w otwartym konflikcie. Wiedzą, że tamci, skoro im zagrozili, to nie popuszczą. Będą ich prześladować, będą ich atakować. Więc oni tutaj wiedzą, że potrzebują Bożej siły, odwagi, mocy. Więc o to się modlą. I tutaj Może my dzisiaj nie jesteśmy w obliczu takiego konfliktu w naszym kraju, przynajmniej wiemy, że nasi bracia i siostry w różnych częściach świata są w takim nawet poważniejszym konflikcie z władzami i ludźmi wpływowymi, którzy mogą ich wtrącić do więzienia i ukarać i nawet pozbawić życia. Więc takie sytuacje do dzisiaj mają miejsce. Natomiast my dzisiaj tutaj będąc też mamy różnego rodzaju przeciwności i jeśli mamy je pokonać, no to musimy tak jak oni trwać w modlitwie, wołać do Boga o Jego łaskę, o Jego moc i o Jego uwielbienie się w nas i poprzez nas. I przyjrzyjmy się tej modlitwie, w której oni jednomyślnie podnieśli głos, jak to rozumieć. Czy oni wszyscy tą modlitwę tak odmówili jednym głosem? Czy raczej tak jak my się modlimy, tak? Jednomyślnie, czy jedna osoba, rozumiem, podnosi ten głos, a reszta się przyłącza. Być może jedna osoba powiedziała jakąś część, druga powiedziała kolejną część. I tutaj Łukasz to zreferował, jak ta modlitwa wyglądała, czego dotyczyła. Więc w pierwszej kolejności, zobaczcie, mówią: Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Czyli od czego zaczynają? Zaczynają tą modlitwę od wywyższania Boga, ale też jakby takiego wypowiedzenia i uświadomienia sobie, że mają wszechmogącego Boga, że się modlą do Stwórcy wszystkich rzeczy, do Boga, który mocą swojego słowa powołał to wszystko, co jest do istnienia. I to jest ważne, że gdy się modlimy, to dobrze jest, kiedy właśnie wywyższamy Boga, mówiąc o Jego atrybutach, mówiąc o Jego cudach, mówiąc o Jego dziełach, mówiąc o Jego mocy, o Jego chwale. To też napełnia nasze serca wiarą, ufnością, że to, o co się modlimy, nie jest zbyt wielkie. Że to nie jest jakiś słaby Bóg, który może, a może nie może. Nie, my wierzymy, że On może, że On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. To jest wszechmogący Bóg, który wszystko uczynił. Więc rozpoczynają od tego i potem też powołują się na słowa psalmu Dawida. Chyba drugi to jest psalm, tak? Dlaczego burzą się narody, ludzie knują różne rzeczy. Czyli cytują i mówią, to co się dzieje, to Ty Boże zapowiedziałeś. To nie jest nic, co dzieje się tak przypadkiem, co wyszło spoza Bożej kontroli. To wszystko Bóg zapowiedział, że tak będzie. Więc cytują tutaj ten fragment z psalmu, mówiąc o królach ziemi, książętach, którzy zebrali się przeciwko Panu i przeciw Jego pomazańcowi, Chrystusowi. I tutaj mówią, rzeczywiście Herod, czyli Poncjusz Piłat, poganie z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciw Twemu świętemu Synowi Jezusowi, którego namaściłeś, czyli który jest Chrystusem. To jest to samo. Więc tutaj mówią, o te słowa, które Dawid zapowiedział, wypełniają się na naszych oczach. My jesteśmy świadkami, że to, co Bóg zapowiedział, to się dzieje. I dodają właśnie, aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. I to jest coś, nad czym warto się pochylić. W jakim sensie oni zrobili to, co Boża ręka i Boży wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. Bo to tak brzmi, jakby to Bóg zaplanował, jakby to Bóg postanowił i oni w zasadzie nie mieli tutaj nic do gadania. Po prostu zrobili to, co Bóg im kazał zrobić i to, co Bóg postanowił. No tak, no bo tutaj no tak. Do tego się odnoszą, tak? Mówią Herod, Poncjusz Piłat, no to co to jest? To jest ukrzyżowanie, tak? To by było straszne, jakby się wtedy wszyscy nawrócili na przykład i nie znalazłby się żaden, kto by Pana chwały ukrzyżował. To wy w ogóle wiecie, nie? A dobre pytanie, czy nie? Straszne by to było. Ja bym tak tego nie mówił, ale byłoby straszne. Dla na rozważenie, nie? No byłoby straszne, Paweł. Znaczy, ale to Bóg pewnie w innym czasie by go posłał, jakby wiedział, że wtedy się wszyscy nawrócą, nie? Dzięki jego nauczaniu i zwiastowaniu. Ja myślę, że tutaj właśnie mamy do czynienia z czymś. Czyli wiedział kiedy. Co nas, tak, bo jest napisane, gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swego Syna. Nie? I teraz tutaj pytanie, czy Herod i Poncjusz Piłat działali pod wpływem Bożego Ducha, który ich prowadził w tym, co zrobili, czy działali spowodowani swoim strachem, pożądliwościami, które Bóg wcześniej wiedział i wykorzystał, i dlatego to zapowiedział, zaplanował. To było wszystko częścią Jego odwiecznego zamysłu, tak? A myślisz, że Bóg w swojej decyzji czekał, aż będzie ten taki, wiesz, okienko, nie? Że teraz mogę, bo człowiek jest gotowy, żeby ja się myślę, nie nawrócić? Że, wiesz co, tego nie wiemy, jak to było. Natomiast ale raczej tak nie było. Znaczy wierzymy, że Bóg suwerennie wszystko zamyślił i zaplanował, jednocześnie uwzględniając wszelkie możliwości, o których wiedział. I to, mówię, jest coś, co nas przerasta. Tak. Że gdy mówimy o Bożych zamysłach i o Jego sądach i decyzjach, to są rzeczy, które Biblia mówi, są dla nas niewyśledzone, niezbadane, niezgłębione. Więc teraz możemy dyskutować, ale to będzie tylko nasze domysły. Nie, no amen, ja mówię amen. Tylko pytanie, czy brał człowieka to pod uwagę, nie? Moim zdaniem nie brał. Czyli sam podejmował jakby ten, ale tak. Znaczy myślę, to jest tajemnica. Bóg jakby to czyni w obliczu wszystkiego, co ma miejsce. Nie? Tak. Jemu nic nie umyka spod jego rozważań to i jego decyzji. Natomiast to są takie ważne miejsca dla nas, żebyśmy zobaczyli, że z jednej strony ludzie podli, ludzie grzeszni, ludzie źli czynią straszne złe rzeczy, a jednocześnie w jakiejś mierze wpisuje się to w Boży zamysł. I tutaj musimy być bardzo ostrożni, żeby tego Bożego zamysłu nie pojmować jako Boże pragnienie, jako coś, co jest, co ma u Boga upodobanie. Bożym pragnieniem było, aby Jego Syn złożył ofiarę za nasz grzech. I w tym sensie możemy widzieć Jego pragnienie, Jego upodobanie w Jego Synu, w Jego uniżeniu się do takiej śmierci, Jego przyjęciu z ręki bezbożnych takiego poniżenia i takiego cierpienia. Możemy się też radować, prawda, że to się wykonało. Tak. Czyli w pewnym sensie, że jednak znaleźli się ci ludzie, którzy to zrobili. No właśnie nie. Myślę, że z tego nie. Właśnie tutaj ja bym się z tego nie radował. No bo tak z Judasza byście też... Nie, no ja mówię w pewnym sensie. Ja się też przecież nie raduję. To byli, oni byli w strasznym położeniu. Tak. To, no właśnie, z Judasza się radować, że go zdradził. No, bo się wypełniło pismo. No. W pewnym sensie ja się w ogóle nie chcę radować czy nie radować, bo to był syn zatracenia. No Bóg to tak postanowił. I tak Judasza jakby użył. I z tego się ratuje, że Bóg robi tak, jak chce i używa, jak chce, nie? I to jest w Jego suwerennej decyzji. To mnie akurat raduje. Więc jeżeli uznał, żeby z Judasza zrobić to, co zrobił, no to ja mówię, chwała Bogu. Tylko to jest to trudne, bo weźmy... Znaczy dla mnie nie jest trudne, ale okej, rozumiem, że to mogą... Bo tak się jeszcze chyba Paweł tam pisze, że jednych przeznaczył do zbawienia też, a drugich przeznaczył, żeby pokazać swoją moc, nie? Tam ich niszcząc, nie? Tak. I to mówimy też o samym zagadnieniu takiej predestynacji też, że to Bóg pociąga też wszystkich ludzi do siebie i... To tak też z drugiej strony my możemy powiedzieć, no to dlaczego mamy głosić, skoro Bóg pociąga. I to jest takie zamknięte koło, nie? Myślę, że... To jest... Mogę przeczytać tutaj Izajasza 45, 7 wiersz. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja Pan czynię to wszystko. I jeszcze Treny 3, 20... czy 38. Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Tyle, że tutaj cały czas to zło i dobro, ta ciemność i światłość jest w pewnym kontekście nadchodzącego sądu nad Izrael, który dopuścił się nieprawości, dopuścił się zła. To nie jest zło w kategoriach moralnych, tak? Bóg nie czyni ciemności w sensie nieprawości. Kiedy Jan pisze, w Bogu nie ma żadnej ciemności. On nie jest ojcem zła. Tak, więc tutaj tu jest ten dylemat, tak. Tak, bo możemy jakby tą Bożą suwerenność przypisać również nieprawym czynom ludzi i powiedzieć, skoro Bóg jest suwerenny we wszystkim, a jest suwerenny we wszystkim, tylko tą suwerenność musimy rozumieć jednak w kategoriach też pewnej dozy wolności, którą Bóg dał ludziom, pewnej odpowiedzialności, którą złożył na ludziach i decyzji, za które ci ludzie są odpowiedzialni. Oni nie są na sznurkach Pana Boga, pociągani w swojej nieprawości, w swoim grzechu, w swoim źle. Tu jest to niebezpieczeństwo, byśmy podtrzymując Bożą suwerenność i widząc, że Bóg ma władzę nad wszystkimi i nad wszystkim, nie przypisali Bogu grzechu ludzi, którym Bóg się brzydzi, za który Bóg ludzi sądzi i za który wzywa ludzi do odpowiedzialności. Bóg nie pociągnie siebie do odpowiedzialności za Judasza, za Poncjusza Piłata, za Heroda, chociaż jego ręka to wszystko wcześniej przygotowała i jego wyrok to postanowił, ale nie w takim sensie, żeby on teraz inspirował ich do tego zła. To oni to zrobili, natomiast Bóg to wszystko miał w swoim planie ujęte. Miał to wszystko przewidziane i tutaj rozumiem jego suwerenność w takim sensie, mógł ich powstrzymać, mógł ich wcześniej pozbawić życia, mógł im uniemożliwić to, nie zrobił tego. Pozwolił im to wszystko zrobić i w jakimś sensie miał to wpisane w ten właśnie jego zamysł zbawienia ludzi przy pomocy również tych bezbożnych ludzi. Nie, żeby on ich zatrudnił do tego i ich za to miał wynagrodzić, bo oni spełnili jego wolę. Nie w takim sensie. To są trudne rzeczy. Czy wola, a narzędzia to są dwie różne rzeczy. No więc tutaj musimy... Bóg mówi i robisz, a narzędzie to jest, że... Ja myślę, że to, co właśnie w Rzymianach tam jest, to trochę pokazuje jakby, no my... Bo my rozważamy tych ludzi, no ale przepraszam, my skąd spadliśmy jakby? No, chyba to, co sami byliśmy przed nowozrodzeniem jakby, no... No ale dzisiaj też dopuszczamy się różnych grzechów, będąc zrodzeni. Ale nie trwamy w grzechu, dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Tak. My dzisiaj mamy ale nadal ci, którzy są w duchu, ale nie, no ja to rozumiem, ale będąc w duchu jesteśmy wolni od grzechu, a przed zrodzeniem byliśmy niewolnikami grzechu i to jest kompletnie różna sytuacja, bo my dzisiaj nie trwamy w grzechu. Ale a kto trwa w grzechu, kłamie, nie jest Boga. Mhm. I to są proste jakby, wiesz, i upadki to ja rozumiem, natomiast my dzisiaj rozważamy tych ludzi ślepych, ale my takimi samymi byliśmy, dopóki Bóg nie otworzył nam oczu łaskawie, nie? Czyli on, ja to rozumiem tak, że On po prostu wyrywa ludzi. I nikt nie będzie mógł powiedzieć, stanę przed Bogiem, a Ty mnie nie wyrwałeś, no to ja teraz niesprawiedliwie idę na wieczne potępienie. No nie. Wszyscy zgrzeszyli, wszystkim jest brak chwały Bożej. Wszyscy, tak jak tu siedzimy, powinniśmy trafić na wieczne potępienie. Bóg nic dobrego w nas nie znalazł. Tylko po prostu w swojej łasce nas wyrwał z tego i to samo poselstwo dzisiaj głosimy światu. I ja w ogóle nie mam, wiesz, w tym problemu, nie? Że tu jest jakaś niesprawiedliwość Boża, czy... No nie, znaczy, no ja więc proszę na łaska, przecież... Ja tego tak nie pojmuję, dlatego nie widzę... Czy to suwerenność tego, nawet, tak. Nie? Ja nie, że do grzechu. On nie jest ojcem grzechu. On nie jest... To wychodzi z nas jakby, tak jak w tych Rzymianach. Czyli ten potencjał jest w starym człowieku. No w nowym też jest, bo ten stary się odzywa, nie? Ale sytuacja w nowym jest zupełnie inna, nie? Ja, znaczy nie tylko, że cały czas jesteśmy wolni. Nigdy nie jesteśmy... Nie stajemy się bezwolnymi narzędziami. O to mi chodzi. Zarówno przed nawróceniem, Piotr jak i po nawróceniu wciąż jesteśmy wolni. Nakłania ich do tego. Wolni, by służyć Ale Bogu. Wcześniej byliśmy też wolni? W jakiejś mierze byliśmy wolni, by uwierzyć. Przecież napisane, że niewolnicy grzechu. To tak. Jak? I nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. To jaka tu wolność? Jest to wolność, nie ma wolności, bo byliśmy pod władzą grzechu. W tym sensie nie byliśmy wolni. Natomiast to nie oznacza, że byliśmy pozbawieni możliwości wyboru. No przecież Paweł, jak jesteś niewolnikiem czyimś, to jaki ty masz wybór? No, ale dobra. Bo nie, no tak jak dzisiaj. Jestem niewolnikiem Chrystusa, ale nadal mam wybór, żeby nie słuchać Chrystusa. No nie, to tak jak wiesz, obraz trupa, który leży w trumnie, nie? To on może coś wybrać? Nie. Przecież dopóki nie zobaczy i nie tam... Ale my nie byliśmy takimi trupami jak ten strumień. Czemu? Dlatego, że czytamy, że dzisiaj grzech jest martwy w nas z powodu usprawiedliwienia, a jednak grzeszymy. Tak. Czyli w jakim sensie jest martwy? Nie w takim sensie, że nie możemy już na niego zareagować, że już nas nie kusi. On cały czas nas kusi. My cały czas go wybieramy, ale nie ma władzy. Nie, nie, no. Dokładnie, nie ma władzy. I tak samo wcześniej, Bóg nie ma nad nami władzy. Dokładnie w ten sam sposób. Byliśmy martwi dla Boga, Bóg nad nami nie panował. Nie mieliśmy w sobie życia. Czy powiem szczerze, że jak ja miałbym dzisiaj wybierać, czy ja zgrzeszę, czy nie, to wolę nie wybierać, bo zawsze wybiorę, źle, nawet dzisiaj. No nie. Właśnie, czyli ja... zobacz, masz nowe życie, tak. Masz Ducha Świętego. Tak, to jest łaska. A jednak i czytamy, że grzech jest martwy z powodu usprawiedliwienia. Ale nie jest martwy w taki sposób, że nie możesz go wybrać. Możesz go wybrać. Ale nie, nawet ale jest martwy, ale to tak, ale problem grzechu nie jest taki, że człowiek zgrzeszy. Problem grzechu jest taki, że człowiek stając potem na sądzie pójdzie na wieczne potępienie. To jest problem grzechu. Mnie nie boli, że ktoś, że tu zgrzeszę, czy ktokolwiek by zgrzeszył. Nie, no, nie? Konsekwencje bolą. Konsekwencje. Nie, bo grzech, no, grzech to grzech. Pan Jezus, dzisiaj my to wiemy, umierał za te grzechy. Ale żądło grzechu, to jest problem, a nie, nie, czyli ta konsekwencja. I my dzisiaj w tym sensie jesteśmy wolni od grzechu. Bo nie zapłacimy należnej nam słusznej, jakby nie odpowiemy za ten grzech. Bo Pan Jezus umarł za nas, nie? I to jest, dla mnie to jest też wolność. No tak, no tak. I to w starym życiu tego... No dobra, ale no, bo to... Nie, no to... Tematu, ale to są, ciekawe pytanie, nie? Bo to są tak. To są właśnie te trudne zagadnienia związane z... Bo ten, jest to jeden z takich bardzo mocnych nowotestamentowych fragmentów, które pokazują Bożą władzę, suwerenność, Jego zamysł, Jego wcześniejsze plany, które ci bezbożni ludzie zrealizowali. Więc teraz musimy zatrzymać się na tym i zastanowić się, w jaki sposób się to dzieje. No bo czy Judasz jest... był przez Boga przygotowany do tego dzieła i Jezus do niego mówi, lepiej by było, żeby się taki nie narodził, niż ten, który miałby Syna Człowieczego zdradzić. I teraz pytanie, co ten Judasz nie miał wyboru, nie miał żadnej możliwości, Bóg go po prostu powołał, przeznaczył Miał. A Paweł apostoł miał możliwość. Biblia mówi, że przed narodzeniem jeszcze był w łonie matki powołany. Albo Jan Chrzciciel, czy miał wybór? Miał. Nie? Wierzę, że wszyscy mieli. W pewnym sensie, a ja wierzę, że w pewnym sensie, bo gdyby to jednak... Właśnie, bo my tego tematu i tak nie skończymy. To zachęcam, żeby się zastanawiać, nie? Ale jeżeli to naprawdę miałoby na wyborze człowieka leżeć, to ja powiem prawdę, w ogóle to nie leży. Bo mi tylko to nie pasuje, nie? Wiesz. Bo ja nie rozumiem tego, jak to się dzieje, ale to nie człowiek wybiera. U podstaw jest zawsze Bóg. To musimy od tego zacząć. Nie, no, ale jednak chodzimy teraz, że człowiek... Ale właśnie, jednak, mówimy tak, albo nie. Jest wzywanie. Jednak w Starym Testamencie wołał, żeby go ludzie szukali. Nie także, gdyby czas nie miał możliwości. Gdyby nie miał możliwości, gdyby nie... Czyli są tacy dobrzi ludzie na świecie, można wielu, powiedzieć. Nie, wielu, mówią, nie, bo, tak. Wielu jest powołanych, ale niewielu jest wybranych. I ci wybrani to po prostu też przez to, co Jezus zrobił na krzyżu, mogą przyjąć to. I to nie jest jakiś ich uczynek, tylko to po prostu jest przyjęcie tego i dzięki temu, co Bóg zrobił, możesz robić to, co Bóg ma dla ciebie tam przygotowane. Ale też może w większym lub mniejszym stopniu robić to, co Bóg ma dla niego przygotowane. Masz tą jakąś określoną nagrodę, że jeden zarobił tam 5 talentów, jeden drugi 10 talentów, to jest jakaś, wiesz, twoja robota już w tej wolności. I to już też możesz zrobić mniej, możesz goły wejść do królestwa. Nie, no, nawet twoje dzieło może spłonąć jak słoma, to jest jasne. I możesz goły wejść, no to już jest... Mówimy teraz o zbawieniu, a nie o służbie Bogu. Nie, bo to co mówię o zbawieniu. Mówimy tutaj o różnych działaniach suwerennego Boga, bo tutaj mamy Boga, mamy tutaj Poncjusza Piłata, Heroda, ludzi bezbożnych, którzy realizują Boży zamysł. Tak. I pytanie jak? A Jonasz też mógł nie iść? No próbował. No właśnie, bo mógł iść. Ale no co, a w drugą stronę, czy Adam nie zjeść jabłka na przykład? No pewnie, że nie. Nie wiemy, czy to jabłko było. Zależy. Zależy, jak patrzysz, bo... No, musiał zjeść, to przecież być Jezus by nie przyszedł. Mogło być. Okay. tutaj właśnie jest ten dylemat. Tam, znaczy, nawet fragmenty wskazują. Ale to są odwieczne dyskusje. Tak, to elektryczne są. Ale zobaczcie, że to właśnie w historii Jonasza, nie? Bo to świeży temat też można różnie widzieć, nie? Że to zależy od punktu tutaj siedzenia czy patrzenia, nie wiem, jak to się nie, no, z jednej strony widzimy Boga, który go ściga, który go, że tak powiem, tak, ciśnie, ale Bóg za niego nie podejmuje tej decyzji. To Jonasz opamiętuje się i też widzimy, że nie do końca. Nie za bardzo, nie? Właśnie. Opamiętuje się, ale nadal ma pretensje, nadal ma swoją wizję, więc to jego opamiętanie się jest cząstkowe niestety. Ale dzieło Boże się dokonało, czyli to, co chciał Bóg, wykonał, nie? To się dokonało. Bóg też patrzy na to z szerszej perspektywy, wiesz. Jak został stworzony świat i materia, to wtedy dopiero został czas stworzony, nie? Nie, no ja wiem. No Bóg jest poza czasem, czyli jakby tak wszystko jest już ułożone, a dla niego a my po prostu jesteśmy liniowo i możemy to też obserwować, jak są proroctwa ułożone, jak Pan Jezus czyta na przykład ten tekst z Izajasza. Pan nade mną i ogłosił mnie, Duch Pana nade mną, żeby ogłosił dobrotliwy rok. Tak, dobrotliwy rok Pana i zamknął księgę, nie? No, a tam jest dalej i dzień pomsty naszego Boga. Zginął, tak. Tak, i to było w jednym zdaniu wszystko napisane. A Pan Jezus wyraźnie oddzielił to, że teraz jest rok łaski, nie? Tak. I no, myślę, że Bóg patrząc na to wszystko, naraz po prostu wiedział, jak się staje i on to wszystko tutaj zaplanował i powołał. I on wiedział, jak ludzie, a my to z naszej perspektywy zupełnie inaczej odbieramy, nie? Ja myślę, że te dwie rzeczy widzimy bardzo mocno powtarzane. Równolegle wszystko jest. Tak. Z jednej strony widzimy, że bez Boga nie ma, nic nie ma bez Niego. On jest początkiem wszelkiego dobra. On jest początkiem wszelkiego życia. On jest początkiem wszystkiego i bez Niego najlepsze, znaczy w ogóle nie ma wtedy niczego dobrego, to po pierwsze, a po drugie wszelkie ludzkie wysiłki, starania są daremne, więc wiadomo, że nie możemy zacząć od człowieka, musimy zacząć od Boga i Bóg musi być fundamentem tego, co zbawcze, tego, co dobre, tego, co w ogóle prowadzi do życia. Natomiast obok tego widzimy cały czas to wezwanie Boga do człowieka, by wierzył, by się opamiętał, by podejmował trud szukania Boga, sprawiedliwości. Są cały czas te wezwania kierowane do człowieka i co więcej, Bóg na człowieku i opierając na jego decyzji mówi, jeśli będziesz tak postępował, to ja z tobą tak postąpię. Więc tutaj Bóg to uwarunkowuje wręcz. Tak. Więc teraz, jeśli sam Bóg jest autorem tego, to musiałby samego siebie sądzić i musiałby samego siebie obwinić za to zło, które czyni. A Bóg z tego powodu zła, które ludzie czynią, płacze. Czytamy, że jest wściekły na ludzi. Mówi o swoim gniewie, o swojej złości, o swojej odrazie. Czyli teraz, jeżeli on jest sprawcą tego wszystkiego, to miałby tylko do siebie powód mieć te wszystkie złe uczucia, o których nam mówi. Natomiast te uczucia są wynikiem decyzji człowieka. Więc cały czas Bóg podkreśla wagę decyzji człowieka. Mówi, nie idź tą drogą. Jak pójdziesz tą drogą, to zginiesz. Mówi, idź tą drogą. Bo jeśli będziesz szedł tą drogą, to będziesz żył. A jeśli nie, to zobaczysz, jakie będą konsekwencje. Czyli tutaj jest cały czas jest ta odpowiedzialność człowieka i Bóg, i działanie Boga stosownie do decyzji człowieka. Widzimy, że Bóg mówi, jeśli ty zrobisz tak, to ja zrobię tak. Jeśli ty zrobisz tak, to ja zrobię tak. Więc Bóg, które masz konkretnie tam? Bo ja tak próbuję, no, wiesz, sobie... Wiesz co, no chociażby to, co Mojżesz mówi na... Nie no, Mojżesz to ja wiem, w Starym Przymierzu, tak. Tam było jasne, nie będziecie wypełniać prawa, tak, zginiecie i koniec. To jest jakby proste, jak mi chodzi, no, chodzi o nowe przymierze, nie? Gdzie Pan Jezus mówi, że jest bramą, gdzie są owce, że Bóg daje, nie? No, gdzie tam jest jakiś ultimatum dla człowieka. No Jezus mówi, że kto uwierzy, będzie zbawiony, no, tak? A kto nie uwierzy, nie będzie. Czyli teraz wzywa ich do wiary, mówi, wierzcie Ewangelii, wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. No absolutnie. Bo no jeśli tak, nie będziecie wierzyć, to umrzecie. To umrzecie. I Paweł też pisze do Galacjan, jeśli będziecie żyli według ciała, to będziecie mieli takie efekty i końcem tego będzie śmierć. No pewnie. A jeśli według ducha, to takie. Czyli też widzimy to wezwanie i wskazanie, że są cały czas stoimy przed wyborem. Cały czas jest potrzeba. Nie, no nie stoimy przed wyborem. Zaraz, bo to znaczy w Galacjanach to ja rozumiem, no bo oni weszli na drogę prawdy, potem z niej zboczyli, chcieli się obrzezać, czyli chcieli pójść w jakieś cielesne uczynki. I on mówi, słuchajcie, upamiętajcie się, albo... No właśnie. Albo tak, no, tak. Czyli znowu no, jest wybór. Czy to jest dowód na to, że jest wybór? No tak, no cały czas ich wzywa do odrzucenia tych fałszywych nauk. No bo u nich to było, nie? No jak, słuchaj, ty byś się tak zachowywał, czy ja nie, to mam nadzieję też, żebyśmy powiedzieli, słuchaj, pamiętaj się, bo, no tak, bo zginiesz. Bo w ogóle ty będziesz nadzieję pokładał teraz w obrzezaniu, nie? No. No i jak to i możliwe, żeby oni, słysząc Ewangelię, wierząc w Chrystusa, teraz dali się odwieść od tego, który ich powołał w swej łasce. No tak to możliwe, że może się nie narodzili z ducha. No przecież to wszystko jest jakby... No my nie mamy, nie musimy oceniać, nie? Ja ostatnio słuchałem tego. Taki kaznodzieja mówił, bardzo mnie to zaciekawiło. Mówił on na ulicy, mówił, głosił na ulicy Ewangelię. I jakiś pijak stał i się śmiał i mówi, ty tam się z niego śmieje, ja też jestem chrześcijaninem. Takim tekstem mu rzucił, nie? I tam go, no. I on potem do niego poszedł, nie, ten pijak potem przyszedł, nie? Bo tam go uciszyli, on przyszedł i mówi do niego, aha, przepraszam, ten kaznodzieja powiedział do niego, ty nie jesteś żadnym chrześcijaninem. I oni go tam zabrali. I on potem przyszedł do niego i mówi do niego, dlaczego ty mi powiedziałeś, że ja nie jestem żadnym chrześcijaninem? Ten pijaczek go pyta, nie? A on mówi, słuchaj, bo jak ty byś był chrześcijaninem, i byś słyszał to poselstwo, które ja mówiłem, to ty byś po prostu poszedł zawstydzony i by ci było przykro jakby i smutno, że jesteś w takim miejscu i tam, nie? Czyli tak go rozpoznał. Nie tak, że... Czyli co chcę tu powiedzieć? Po nowej naturze, nie? Nowa natura, nie? Ona powoduje, że no, mamy te dobre wybory, nie? I tacy Galacjanie dla mnie, no to jest taki przykład, że oni jeszcze byli, no nie... Albo nie nawróceni, albo jeszcze nie ukształtowani. Nie? Ale jeśli nie byli nawróceni, to tym bardziej, jaki mogli podjąć wybór, jeżeli byli martwi? Dlaczego Paweł ich tak wzywa? Tak jak każdy człowiek, który nie jest nawrócony, czyli wzywamy ludzi do upamiętania. Cały świat, wszędzie tam, gdzie tak jak Ewangelia jest głoszona. No, i stosownie, czy oni się opamiętają, czy nie, będą z tego powodu sądzeni. Bo czytamy, że Bóg będzie sądził i w ogniu wymierzał karę tym, którzy nie wierzą Ewangelii, którzy nie przyjmują tej Ewangelii. No tak, ale powodem generalnie będzie ich grzech, nie? Czyli zgrzyli nie i te ich grzechy nie zostały wymazane, czyli no, ich szaty nie zostały wyprane. No i dlatego pójdą do piekła. Raz tak słyszałem. Ale to jest sprawiedliwe. To, co Agnieszka czytała z wypowiedzi Pana Jezusa, z Jana, że nie chcą przyjść do światłości, ponieważ nie chcą, by ich uczynki były ujawnione. Czyli oni nie chcą, mają wolę. To nie jest to, że oni nie mogą. Oni mają wolę, oni nie chcą. Bo bardziej widzą światłość, ale bardziej miłują ciemność, bardziej miłują nieprawość. Czyli to jest, to dyktuje im ten wybór. Oni nie chcą. Kończąc moją, tylko że nie chcę już tego, nie? Bo ja to wszystko kupuję i to jest okej, że nie chcę i tak dalej. Tylko no, mi nie pasuje tylko ta jedna zasadnicza koncepcja, że Bóg. Bo ja nie wiem, że ja rozumiem te sprawy i że wiem jak jest, że to jednak Bóg wybiera. Bo ja tak to rozumiem, że to Bóg wybiera, że to człowiek nie ma żadnego udziału, bo uważam, że człowiek nie jest w stanie Bogu powiedzieć tak lub nie. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. Nie ma ani jednego. A w innym miejscu jest, że Bóg przepatruje całą ziemię i patrzy, patrzy, czy jest ktoś, kto szuka Boga. No i wiadomo. No to jak? No to jedno drugiemu jakby wyczyło. Tak, i tam znajduje. No tak. No i tutaj oczywiście... Musimy... Bo chciałem dokończyć, nie? Więc tutaj faktycznie możemy różnie rozumieć, kto to jest, kto szuka Boga, nie? Jedni myślą, że to człowiek szuka Boga i Bóg się cieszy, bo znajduje, że go szuka, a inny myśli, żeby jednak człowiek nie szuka, a Bóg jakby tak jak jest, nie wiem, w Ewangelii Jana, gdy jest o owcach, już to Bóg dał, jakby on nikogo nie straci, ale dobra. Natomiast mówię, z czym ja mam problem, bo chciałem skończyć tą wypowiedź, nie? Dlaczego to mnie skłania raczej ku tej opcji, że to wszystko Bóg, a nie człowiek? Dlatego, że nie mogę jakby się zgodzić w sercu na to, że to właśnie człowiek jest jakby tym, który mówi tak lub nie. Czyli Bóg nawet w tej swojej wszechwiedzy, o której Słowo Boże mówi, bo Słowo Boże mówi, że Bóg wszystko widzi na osi czasu, że nie ma czasu. Czyli że musiał być taki moment, kiedy Bóg widział, spojrzał na ludzi i mówi, o, są tacy, co powiedzą tak. Czyli posyłam swojego Syna, nie? I po prostu ja tego nie mogę kupić, nie? I dlatego, że myślę, że to wszystko się zrodziło w Bogu, czyli Bóg nie patrzył na człowieka, czy on jest jakby gotowy, czy zdolny do tego, żeby przyjąć. Ale to Bóg daje tą zdolność, nie? No ja wiem, że Bóg daje. No to jeżeli Bóg daje, to teraz pytanie, czy daje wszystkim, czy daje tylko, bo tutaj, no to tutaj też byś był niekonsekwentny mówiąc, że Bóg daje zdolność, bo jeżeli, no to okazałoby się, że jednym daje, drugim nie daje, bo jednak mamy taką rzeczywistość, że jedni mówią Bogu tak, a drudzy mówią Bogu nie. Bo tak chcą. No właśnie, no ja tego nie kupuję, bo ja też bym chciał nie powiedzieć Bogu, bo ja w sobie nie wierzę, że jest taki człowiek, który miał tą potencjał, żeby Bogu powiedzieć tak. Czyli skoro nie ma takiego, kto by mógł człowieku, ludziom powiedzieć tak, to albo no to jednym Bóg musi dawać łaskę, a drugim nie. No, no, dla mnie to jest jakby logiczna konsekwencja. Bóg człowieka i dał mu wolną wolę. No rozumiem właśnie. I tak, ja rozumiem jak myślisz, nie, siostro, i spoko. Ja w to jakby w taką wolną wolę nie wierzę. Nie? Uważam, że wolna wola człowieka jest ograniczona. Tak widać było to na przykład na Jonaszu, nie? Który żadnej wolnej woli nie miał. A jak ja bym miał wolną wolę, to bym powiedział Bogu nie. I on tak to powiedział. Bo ja się tak spojrzałem się, że jest ta plansza i Bóg tak patrzy i... że znalazł ludzi, którzy powiedzą tak. Ja myślę, że nie, że to było w ten sposób, czekajcie, zaraz razem możecie. Że Pan Bóg spojrzał na ten cały grzeszny świat i on powiedział, ja zrobię coś, żeby ich wszystkich uratować. Nie? I to powiedział, się udało. Słuchaj, ja zrobię coś wszystkich. I jeżeli patrzymy na królestwo na przykład Boga, to jest też wyraźnie powiedziane, że ze swoich uczynków nikt nie będzie, ze swojego dobrego czynu nikt nie będzie zbawiony. Do królestwa możesz tylko wejść przez znajomość z Jezusem Chrystusem. I to nie jest, wiesz, twoje tak, czy jakaś twoja zgoda. Ty masz z nim więź. Wchodzisz do królestwa tylko przez niego. I jak to się mówi, po znajomości tylko możesz wejść. Śmiesznie mówiąc, ale tylko po znajomości. Możesz tylko jedną furtką wejść, bo drugiej drogi nie ma. I to nie jest tak, że twoje tak, czy twoje... Nie rozwiązuję tu, bracie, moich dylematów, ale okej. Pan Jezus pewnego razu patrzy na Jerozolimę i tak. Płacze nad nią i mówi, ile razy chciałem jak kokosz wziąć cię pod moje skrzydła, ale wy nie chcieliście. Więc to też jest dla mnie taki fragment, który pokazuje Boże chcenie, ale które niestety jest odrzucone przez ludzkie niechcenie. Boże pragnienie. Boże pragnienie, które człowiek może odrzucić. Więc to nie jest tak, że Bogu się coś nie udało. Bogu się udało zbawić tych, którzy uwierzyli. Natomiast Bóg wiedział, że wszyscy nie uwierzą i to jakby było wliczone w Jego danie swego Syna. Tutaj trudno mówić o Bożej klęsce. Możemy mówić tylko o Bożym zwycięstwie dla tych, którzy uwierzyli. Ponieważ Bóg to uwarunkował. Bóg mógł dać Syna, który umarłby za wszystkich bezwzględnie i wszystkich by zbawił, bez ich wiary. A myślisz, że nie zbawił kogoś, jak chciał go zbawić? Myślę, że tak. Myślę, że Bóg chce, no żeby wszyscy byli zbawieni. Dokładnie. Jezus umarł za grzechy wszystkich. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Jestem przekonany, że jest to zgodne z Bożym... Tak, pragnieniem. Z pragnieniem. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Nie miał w Starym Przymierzu i nie ma w Nowym. Więc Jego pragnienie jest zbawieniem ludzi. I On miłuje wszystkich ludzi. Cały świat. Umiłował świat, grzeszny świat. A jak mówi, że przyszedł swoich zbawić, tak, to no myślisz, że nie zbawił wszystkich swoich? Nie. Wszystkich swoich zbawił. Bez dwóch zdań. Bo to są właśnie ci, którzy uwierzyli. To są wszyscy Jego. Więc czasami Biblia to zawęża, bo mówi to w kategoriach tych, którzy uwierzyli. To są ci wybrani. To są ci, bo są wybrani w Jezusie. Każdy, kto wierzy w Jezusa, jest wybrany w Jezusie. Nie bez Jezusa, ale jest wybrany w Jezusie. Kiedy Paweł mówi o wybraniu, zawsze mówi w Chrystusie, przez Chrystusa, dzięki Chrystusowi. Więc wierzę, że to wybranie jest ściśle związane z wiarą w Chrystusa. To wierzymy tak wierzy. Samo. Ja też wierzę, no, że zbawił tak wszystkich, których ja chciał zbawić. Tylko to inaczej innymi słowami to opisujemy. Nie, myślimy trochę inaczej. Troszeczkę no, to jest sedno jest... Ale sedno jest tak. Tak, no, ale sedno to samo, tylko że chcemy. Prosimy, no. Ja się chciałam zapytać, czy Nowe Narodzenie to jest jednorazowy akt? Czy to się po prostu dzieje poprzez nasze... życie. O, dokładnie. Raczej jest, jak dziecko się rodzi, to tak, rodzi się w jednym momencie, a potem jest dalsze życie, które jest konsekwencją tego narodzenia. Tylko czasem poród jest długi. Czasami jest krótszy, czasami jest dłuższy. To fakt. Że jest to jednorazowy akt, a potem jest uświęcanie. Tak. Czasem są komplikacje. No, tak. Jesteście święci też. Wracając do naszego tutaj fragmentu, zobaczmy jeszcze na ten fragment z Dziejów, tutaj 4 rozdziału. Z jednej strony mamy tutaj królów, książęta ziemi, którzy się razem zbierają, którzy podnoszą swój głos, którzy knują próżne rzeczy, burzą się i tak dalej. Zobaczcie, 25-26. Więc tutaj jest mowa o ich działaniach, tak? O ich emocjach, o ich motywach, o ich dążeniach. Oni się burzą, oni knują różne rzeczy, oni się sprzeciwiają, oni się razem zbierają, powstają przeciwko Chrystusowi. Natomiast to Pana Boga nie zaskakuje, to w żaden sposób nie jest dla Niego problemem, żeby dokonać tego, co On zamierza dokonać. I tu jest, widzę, ten aspekt Bożej władzy, że cokolwiek by ludzie nie robili, Bóg w każdej chwili może na to pozwolić lub może to uniemożliwić. To On decyduje, czy to, czy tamto się stanie lub się nie stanie. I to też dla nas jest czasami problematyczne, ponieważ jak dzieją się złe rzeczy, straszne rzeczy, to teraz gdzieś no, pytamy, dlaczego Boże, dlaczego pozwalasz nawet, nie? Nie to, że to sprawiasz, ale dlaczego dopuszczasz, że takie straszne rzeczy się dzieją. I to są nasze dylematy, bo gdzieś to nasze pojmowanie Bożej sprawiedliwości, Bożej miłości, Bożego miłosierdzia czasami no, sprawiają, że nie rozumiemy, dlaczego Bóg na to czy na tamto dopuszcza nawet, czy pozwala. No i tak samo tutaj jest to straszne, co się stało z Jego Synem, a jednak Bóg ma w tym wyższy cel, ma dalszy cel. Bóg widzi poza te rzeczy. I to jest coś, co nas ogranicza, coś, co nas powoduje, że my nie rozumiemy. Jest cała księga Hioba na przykład, nie? Gdzie widzimy, że nagle tutaj przychodzi diabeł i coś tam z Bogiem rozprawia i tak dalej, nie? I dzieją się te rzeczy, a na końcu się dowiadujemy, że w tym całym, działaniu był, cierpieniu nawet jego, był też wyższy cel i ile Hiob się przez to nauczył zupełnie inaczej rozpoznawać. Także no mamy tu wolę szatana, mamy jego jakiś taki zamysł i widzimy, jak Bóg się na to zgadza. Mówi, no dobra, zrób tak, nie? I na końcu się dowiadujemy, jaki był w ogóle tego rezultat. I odrzucę na poznawę Boga. No. Nie tylko ze słyszenia, ale bo doświadczył. Właśnie, mówi o tym. Doświadczył znałem i zmienił. Ciebie ze słyszenia. I ale zmienił swoją perspektywę myślenia. No. W jaki sposób to wygląda. I mamy też później szatana, który kusi Pana Jezusa. I on też liczy na to, że tutaj coś będzie, jakiś bunt popełniony, że coś jest w stanie zmienić. No jednak dostrzegł tą wolną wolę, że ma do niego dostęp, tak jak do wszystkich ludzi. I on też może powodować, że ludzie tam zmienią zdanie jakieś, nie? Także no jest... człowiek wystawiany cały czas na jakieś próby, nie? Jakub pisze też. Nie, bo się tak podśpiewałem, jak była mowa o tym, jak zakazali im mówić, nie? A propos śmierci Pana Jezusa, nie? Bo ja wiem, że to takie straszne, nie? Z tej perspektywy ludzkiej, nie? Bo to jest straszne w pewnym sensie, co musiał Bóg uczynić, żeby ratować, nie? Ale jednak powiem Wam, że jak ja o tym myślę, to mówię chwała Bogu, nie? Ja się cieszę jakby, bo jak czytamy, dlaczego się z tych też śmiałem, z tych, co im tam zabraniali, jak się otwiera list do Efezjan, sam początek i widzimy, po co Bóg to wszystko uczynił, czyli gdy jest mowa o Chrystusie, o Kościele, pisze, aby w zarządzaniu pełni czasu wszystko zebrał w jedno, w Chrystusie, nie? Albo gdy potem jest mowa do Piotra, że zbuduje mój Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą, nie? Czyli to są takie sprawy, no w ogóle, którym cały wszechświat jest podporządkowany. Że to jest, wiecie, to jest piękne, wielkie, Boże dzieło. Dlatego się tak zaśmiałem właśnie, że oni tam już nie mówcie, nie? I człowiek, wiadomo, okej, tak, no ma być, ma Bogu jakby być podporządkowany. Bóg pewne rzeczy nakazał człowiekowi, czyli nam, też będąc w tym Kościele. Ale chciałbym też pamiętać o tym zawsze, że oprócz tego, że nakazał, też obiecał, że będzie prowadził. Będzie dawał siłę do tego, moc, mądrość i takie rozeznanie, czyli że będziemy ludźmi, gdzie jest też napisane, że Bóg dzieci swoje prowadzi przez Ducha Świętego, mówi do nich, nie? I to jest, my musimy tego przede wszystkim szukać, nie? Że w sensie, że jak mamy coś zadane od Boga, że coś trzeba robić, bo wyczytujemy to w Słowie Bożym, to jest okej, to jest jedna rzeczywistość, ale przede wszystkim musimy sami jakby być w sercu jeszcze to mieć, nie? Czyli żeby to Słowo ożyło, te pragnienia gdzieś przyszły, żeby moc z nieba przyszła tak jak do nich. I wtedy idziesz i robisz, nie? I ja bym chciał na to po prostu też stawiać, nie? Przede wszystkim. I tak to widzę, że Bułka to wszystko się... No skoro mówi, że zbuduje mój Kościół i już to planował, wiecie co, wszystko temu podporządkował. No to wszystko, no to... A w centrum tego śmierć Pana Jezusa, nie? Na krzyżu. Choć widzimy właśnie w tym Kościele też różnych ludzi, prawda? Z różnymi zmaganiami, problemami. W ogóle w Kościele Nowego Testamentu, tak? Każdy list jest jakąś tam odpowiedzią na problemy, które ludzie mają. Czy jesteście, nie? Głównie o to chodziło. Albo dodawanie do Ewangelii, czyli do... Właśnie te różne rzeczy, które gdzieś tam cały czas toczy się walka, tak? Jest właśnie to dzieło Boga, które widzimy i na przestrzeni wieków możemy chwalić Boga za to Jego dzieło. Z drugiej strony mamy całą masę rzeczy do dzisiaj, no, wśród ludzi wierzących, tak, które są haniebne, które są tragiczne. I to nie znaczy, że to nie są wierzący ludzie. Czasami oczywiście jest masa wśród niewierzących, którzy się mienią wierzącymi, ale wśród wierzących też nie brakuje zmagań, problemów, błędów, tragicznych błędów, czasami niedojrzałości, jakichś... potrafią się ludzie wierzący, wiecie, banały nieraz podzielić, pokłócić, gdzieś lata zajmuje, zanim w końcu się opamiętają i się pojednają i gdzieś nastąpi jakieś zbawienie, nie? Tego jest pełno. Jak patrzę w tej Wielkiej Brytanii, tamte zbory, wiecie, byliśmy tam kilka razy, tam odwiedzałem różne społeczności i jak tak myślę, jak trudno tam im jest się zjednoczyć, jak trudno jest tam im jakoś, niby wszyscy są nawróceni, niby wszyscy czytają tą Biblię i chcą, ale ciągle jakieś spięcia, ciągle jakieś poróżnienia, brak jakiejś właśnie tego, co tutaj czytam. Nie mieli tego jednego serca, nie mają tej jednej duszy. No i co Słowo Boże mówi o takich? No nie traktować się jak braci, napominać i jakby... Czemu zakładamy, że są? Mogę ci podać konkretne przykłady, tu nie chcę publicznie mówić, ale znam ludzi, którzy po prostu nawrócili się, ale gdzieś tam ich niedojrzałość, gdzieś tam jeszcze wciąż jakieś kompleksy z dzieciństwa czasami wyłażą. Jestem, rzeczy. Wiem, o czym mówisz, ale no, ale czego trzeba każdemu człowiekowi, tak mi, jak i im, nie? I każdemu. No, Chrystusa. No tylko upamiętywać się iść do Boga, nie? No to jasne, no. To prosta jest jakby, bo pamiętasz, jak w Koryntianach oni się tam kłócili, mówili, no przecież wy cieleśni jesteście. Według ciała tam jeden Pawłowy, drugi taki. Tylko, że on uważa, że on jest chrześcijaninem, on nie wie, że on źle postępuje, on tego nie lubi po prostu. Bo to Kościół potrzebny, nie? Ale jak Ananiasz i Safira, no to chyba też nawróceni byli, mi się wydaje. Tylko, że no nagle... Nie miałem odpowiedzi. Im przyszło coś głupiego do głowy, a... Na pewno zapłacili, nie? Zapłacili ostro, no. Ale nie, czemu mówisz, że byli nawróceni? Nie wiem, się, tego nie wiem. Nie, ja mówię, że mi się wydaje, że byli nawróceni. Może byli pośród ludu. Tak, nie, bo to też słowo nie, mi się wydaje, że są pośród nas, byli nawróceni, a Bóg po prostu... No, chcieli dać trochę dobrego, nie chcieli tak dać wszystkiego. Nie, okłamali Ducha Świętego, a Bóg ich po prostu zabił, żeby po prostu więcej tego zła nie czynili, żeby jednak im ostrzegać innych ostrzega, ale im też na przykład żeby nie dać większej kary, jakby dalej tak czynili, to by tam pozostawało i to by mogło kotłować się i oni by dalej mogli w ten sposób żyć. Mi się wydaje, że też tak jak z Rzymian było dzisiaj czytane, że Bóg wydał ich na pastwę, że zatwardził to serce Faraona, po prostu, żeby dać mu już w tym brnąć, w tym, czym idzie, zatwardzić jego serce, żeby po prostu na tym sądzie go tak też nie skarać za bardzo, bo jeżeli to on by robił tak cały czas umyślnie, to by też większa kara była. Mi się wydaje, Bóg wszystkich będzie sądził sprawiedliwie. Tak, no, tak, no mi się tak wydaje, że to... Takie jest miłosierdzie Boga, że... To ciekawe. Że syna posłał. Tak, on zatwardził serce w miłosierdzie. Faraona zatwardził, żeby mu większej kary nie dać. Tak. Ja jeszcze słyszę taką interpretację. Tak. Bo miłosierdzie ma... Bo... Nie, mi się wydaje, że to nawet jest... Bóg będzie wszystkich sądził sprawiedliwie. Skąd i to wziąłeś? Gdzie i to masz Biblię? No możemy podyskutować, jak chcesz. A nie dzisiaj. No to dlaczego zatwardził serce Faraona, słucham? Jak byś to powiedziała? Wtedy? No bo już dosyć, myślę, że miara grzechu się już dopełniła. Nie, zatwardzał serce Faraona i Faraon robi coraz gorsze rzeczy. No to. No i dlatego... Co to oznaczało, że zatwardzi serce? Bóg zatwardzi serce Faraona? Powiedział Pan Bóg dość. Nie, no jak dość? Jak... Dość w sensie, że nieraz pewnie mu... Łaskę by okazał, ale w pewnym momencie już zatrzymał to jakby i użył go po prostu, no. Ale w tym sensie dość, bo ja też myślę, że Faraon nie musiał być takim narzędziem, że gdyby, no bo on czytamy nie też, pierwszy raz słyszał o Jahwe. No, dokładnie. Więc tam jest tak. To, raz czytamy, że Bóg zatwardza, a raz czytamy, że on sam, kilkakrotnie tam się to powtarza, nie? Że on sam zatwardził swoje serca, a potem znowu czytamy, że Bóg zatwardził. Tak. Nie, no potem już Bóg zatwardził i już on nie mógł przyjąć tej. Ja myślę, że z ludźmi też tak jest. Chociaż na samym początku. Łaska też się kończy w pewnym momencie. Rzecz Boże. Kiedy Bóg posyłał Mojżesza, to Bóg już zapowiedział Mojżeszowi, ja zatwardzę serce Faraona, więc jakby to już było... Bóg wiedział, jak to będzie, jakie on decyzje podejmie. I tutaj są właśnie dla nas te... Bóg nie zaplanował. To są rzeczy zakryte przed nami. Bóg zna serca, Bóg zna decyzje, Bóg zna możliwości. I tutaj... No, Bóg wie, kto jest Jego. Bo to pytanie, czy Korneliusza by wziął i by mu serce zatwardził, nie? Raczej nie. Mógłby? Mógłby, ale nie zrobiłby tego. Gdyby się sprzeciwiał prawdzie, kto wie. Bo to byłoby wbrew Bożej jakiejś takiej w ogóle naturze. Nie? Chociaż ja o naturze Boga nie chcę. Chociaż Piotr wtedy też powiedział, widzę, że miły mu jest w każdym narodzie ten, kto go szuka i czyni sprawiedliwie. Tak. Czyli teraz... Jak go szuka, jak czyni sprawiedliwie, skąd to w nim było, nie? No właśnie, to jest pytanie, skąd się to z nim wzięło? Bo szatan chciał, a propos Piotra, trzy razy Piotr się zaparł, a co czytamy? Że Pan Jezus modlił się do Boga o Piotra, bo szatan się u niego upominał. No to dla mnie to, że on wtedy po tym trzecim razie zapłakał, to był wynik modlitwy Pana Jezusa do Ojca. Mm-hmm. Jako tego, który się wstawia za swoimi dziećmi. Za tymi, którzy są Jego. I no ja tak chcę to widzieć chyba, nie? Mm-hmm. Że to nie dobry Piotr zapłakał, tylko Pan Jezus, czytamy się o to modli. Mm-hmm. Więc no. No, więc na pewno. Tutaj my też na tym polegamy, prawda? Cały czas ufamy w Jego arcykapłańskie wstawiennictwo. I no, tutaj mówię, temat jest ogromny i mamy wiele miejsc, które z jednej strony kładą nacisk na tą właśnie Bożą suwerenność, Boże wybranie, Bożą władzę we wszystkim. Z drugiej strony mamy te miejsca, które mówią, jesteś odpowiedzialny za swoje czyny. I to się nie wyklucza. I to się nie wyklucza. Tutaj my mamy czasami może trudność większą, mniejszą, żeby to pogodzić, ale to są rzeczy, które równolegle w Piśmie są przedstawione. Boża suwerenność i odpowiedzialność człowieka za jego decyzje, które ten człowiek poniesie konsekwencje w wyniku tego, czy podejmie taką, czy inną decyzję. I to wydaje mi się, jest cały czas i w Starym, i w Nowym Testamencie równolegle widzę te dwie prawdy, które są nam wyraźnie przedstawiane. Pan Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić, a z drugiej strony wzywa swoich uczniów do zaparcia się samych siebie, do brania krzyża, do walki z grzechem, cierpienia dla sprawiedliwości. I widzimy, że nie wszyscy podjęli to wyzwanie. Niektórzy podjęli je w pełni, niektórzy je podjęli cząstkowo. Jedni stali się bardziej dojrzali, bardziej owocni, inni niestety wydają mniej owocu, tak? Tak jak te gleby, nie? 30, 60, 100. To już nie odpowiemy sobie. Warto sobie zadawać te pytania. No tak. Czemu jedni tak, a drudzy nie? No, pytanie, czy Bóg nie chciałby, żeby wszyscy 100? Niektórzy zadowala się, że tylko 30, czy tylko 10%. Myślę, że jego pragnieniem jest 100%. Pragnienie jest 100%, ale chcenie jest inne jednak. No bo ale właśnie, bo to taka logika, nie? Ja myślę też, że to, co mówiliście do Hebrajczyków, że to nie tylko, nie? Wezwanie do uważania, do bycia ostrożnym, do baczenia, że myślę, że ludzie często nie są ostrożni, nie? Właśnie nie pilnują, bo jakby zakładają, że już mają coś, i to już jest ich. A tu myślę, że tak, wiemy, że wszystko mamy w Chrystusie, a jednocześnie do nas należy to bycie czujnym, to trzymanie się Jego, to zakorzenienie w Nim. No, ale to jest jednak, bo ja to tak rozumiem tak, ale to jest praca Ducha Świętego w człowieku. Tak, ale myślę, że naszego reagowania właśnie na ten sposób. No tak, bo do tego jesteśmy wzywani, by współdziałać. Znacie kogoś, kto ma ducha i jakby go, wiecie, wiecie, wchodzimy. No niestety właśnie znam. Czy jest ktoś, wiesz co, kto ma ducha i ten. W 30 latach w Kościele mogę obserwować to ze smutkiem, że gdzieś tam widać ludzi, którzy wiele lat na przykład są, a masz takie cielesne... A skąd wiesz, że mają ducha, nie? No raczej duch wskazuje na to, że woła Abba Ojcze i się rozumie. Nie, no, nie, no spoko, tak. Wiecie. Tak. Może następne spotkanie. No, musimy kończyć, jasne. Nie, bo nie chcę też... Nie, no to są pewnie tematy, które będą wracały do nas, bo one gdzieś tutaj ciągle są podnoszone przez Pismo, więc dobrze, żebyśmy o nich rozmyślali, rozważali, zgłębiali je, nie twierdząc, że tutaj będziemy mieli absolutną pewność w jedną czy w drugą stronę, nie? Znaczy pewność możemy mieć, tylko pewnie tej jednomyślności możemy nie mieć, nie? Ale dobrze. No. A czy dobrą, to przecież się, no, byleby wierzyć Bogu, nie? Co on uczynił. Trwać. To co, pomówmy się jeszcze. Kochany nasz Panie, daj nam uczyć się od Twoich apostołów wiary, odwagi, pobożności, polegania na Tobie, modlitwy, złożenia w Twoje ręce naszych losów i też właściwego pojmowania tego, co dzieje się wokół nas, co się dzieje w tym świecie, że wszyscy władcy, wszyscy wielcy tej ziemi są w rękach Boga, który jest ponad wszystkimi. do którego należy ostatnie słowo i który jest Alfą i Omegą, jest Panem ponad królami ziemi. Daj nam, Boże, właściwe, lepsze, pełniejsze, głębsze zrozumienie tych rzeczy, o których rozmawiamy, dyskutujemy, rzeczy, które Twoje Słowo na różne sposoby nam przedstawia i dotykamy pewnych zagadnień, które przekraczają czasami nasze możliwości pojmowania, gdyż bardzo cząstkowo widzimy i bardzo cząstkowo rozumiemy dzisiaj. Boże, pogłębiaj to nasze zrozumienie i daj, żebyśmy też wzrastając w poznaniu Ciebie byli wolni od pychy, wyniosłości. Daj nam pokorę i radość w Tobie, radość w Twoich dziełach, radość w Twoim zbawieniu, abyśmy wywyższali Ciebie i z wiarą i z nadzieją pokładają w Tobie jedynie. Żyli i służyli Tobie. Prowadź nas, Panie, prowadź Twój Kościół w tym dziele, które zapoczątkowałeś i o którym też możemy czytać w tej księdze, o początkach Twojego Kościoła, o początkach Twojego zbawienia wśród Żydów, a później i pogan. Dzięki Ci, Panie, że i dzisiaj możemy dalej być cząstką Twojego dzieła na ziemi, Twojego Kościoła, który powołałeś do życia i który się troszczysz, który pasiesz. Chwała Tobie. Wywyższamy Ciebie. Amen. Amen. Amen.